Sponsorem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Płotek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep.polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. 47 cali 3D Panasonic Smart TV 1200 Hz za 2599. Samsung Galaxy Grand Neo Dual SIM za 649 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ruszają castingi do nowego programu telewizji TVN. Szukamy dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Więc jeśli twoje dziecko jest utalentowane wokalnie, tanecznie, aktorsko lub potrafi opowiadać żarty, przyjdź z nim na casting do nowego programu telewizji TVN Mali Giganci. Więcej szczegółów na tvn.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 10. Michał Nogaś. Dzień dobry ponownie. Program trzeci, a w nim do południa. Małgorzata Spór przedstawi najważniejsze wiadomości. Pożar w Kutnie. Pali się fabryka farb. Jedna osoba jest ranna. 160 ewakuowano. Czy będzie w nim mowa o Polsce? Jeszcze dziś amerykański Senat opublikuje raport na temat tortur w tajnych więzieniach CIA. Nauczyciele z Lubelszczyzny jadą protestować do Warszawy. Chcą podwyżek, ale także zmian w programie nauczania. W Kutnie płonie fabryka farb i rozpuszczalników. Jedna osoba została ranna, 160 trzeba było ewakuować. Palą się zbiorniki z acetylenem i mieszalnia farb. Jak informuje rzecznik Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi Arkadiusz Makowski, ogień objął powierzchnię 1500 m2. Na miejscu jest 15 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest też kilka zastępów, które nam pomagają. Najważniejsze, że jeszcze ten pożar jest nieopanowany i trudno powiedzieć, ile potrwa jeszcze sama sytuacja. Palą się chemikalie, które też zagrażają pracy strażaków. Dlatego na pomoc jadą kolejne zastępy strażackie. Strażacy zapewniają, że w płonącej hali nikogo już nie ma. Jedna osoba została poparzona, a życiu ewakuowanych nic nie zagraża. Należy oburzać się na terroryzm, a nie na metody walki z nim. Byliśmy po właściwej stronie, zapewnia w Polskim Radiu były premier Leszek Miller. Jeszcze dziś amerykański Senat ma opublikować raport na temat tortur w tajnych więzieniach CIA zlokalizowanych poza granicami USA w czasach prezydentury George'a Busha. Wszystko wskazuje jednak na to, że dane dotyczące lokalizacji tych więzień nie zostaną ujawnione, a są podejrzenia, że jedno z nich Amerykanie zorganizowali w ośrodku szkolenia Agencji Wywiadu w Starych Kiejkutach koło Szczytna. Ówczesny premier Leszek Miller zapewniał rano w Polskim Radiu, że nic o tym nie wie, ale zastrzegał. Patrząc na bestialstwo dokonywane w tej chwili przez państwo islamskie, mordowanych jeńców, odcinane głowy, gwałcone kobiety, prześladowania chrześcijan, a także przedstawicieli innych religii, uważam, że trzeba walczyć z terroryzmem i w tamtych czasach, zaraz po zamachu na Nowy Jork, a także i teraz Polska była i mam nadzieję, że jest po właściwej stronie. Senatorowie pracowali nad raportem kilka lat, analizując ponad 6 milionów różnego rodzaju dokumentów. Z przecieków prasowych wynika, że zarzucają w nim CIA, że przez lata wprowadzała w błąd administrację USA, kongres i opinię publiczną, ukrywając prawdę o brutalnych metodach przesłuchiwania więźniów. Raport ma też przynajmniej częściowo obalić wcześniejsze twierdzenia wywiadu na temat skuteczności tego programu. Barack Obama zaraz po objęciu prezydentury w 2009 roku przerwał kontrowersyjny program. Nikt jednak nigdy nie został pociągnięty do odpowiedzialności za jego funkcjonowanie. Nauczyciele z Lubelszczyzny jadą do Warszawy, by protestować przed kancelarią premiera. Chcą od nowego roku 9% podwyżki, ale nie tylko. Jak wyjaśnia Marek Wilczyński, nauczyciel historii ze szkoły w Mętowie, protestujący chcą też rozmawiać o podstawie programowej, bo na przykład na lekcjach nie ma już najnowszej historii, a młodzież bardzo się nią interesuje. To zresztą widać po grupach rekonstrukcyjnych, po na przykład Towarzystwie Gimnastycznym Sokół, które się rozwija. To jest to ruch oddolny i tą swoją obecnością też bym chciał podkreślić, że nauczyciele nie są zadowoleni z podstawy programowej, która jest. Do Warszawy jadą nauczyciele m.in. z Lublina, Zamościa, Biłgoraja czy Kraśnika. Zapowiadają, że przygotowali spektakl z takimi hasłami. Zagier, Tycha, Pusta, Micha, Zarostkowski, Kluzik, Pętelka i Guzik. Pakiety, rozporządzenia i dymna zasłona, wszystko by ukryć, że szkoła polska kona. A protest ma się rozpocząć o 11.45. Nowosądecka prokuratura uchyliła areszt rodzicom półrocznej Magdy Zbrzeznej, która zmarła z głodu po diecie zaleconej przez znachora. Rodzice przebywali w areszcie, bo istniała obawa matactwa. Teraz śledczy uznali, że nie ma już takiego zagrożenia, bo zgromadzili odpowiedni materiał w tej sprawie. Wobec rodziców zastosowano więc poręczenie majątkowe. Mają w sumie wpłacić 60 tysięcy złotych. Mają też zakaz opuszczania miejsca stałego pobytu i dozór policyjny. Półroczna Magda Zbrzeznej koło Nowego Sącza zmarła w połowie kwietnia. Jak wykazała sekcja zwłok, przyczyną jej śmierci było niedożywienie. Rodzice usłyszeli zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Podczas przesłuchań przyznali, że utrzymywali kontakty ze znachorem Markiem Haslikiem z Nowego Sącza i korzystali z jego zaleceń, by dziewczynka była żywiona na przykład kozim mlekiem rozpuszczonym w wodzie. Znachorowi prokuratura zarzuciła udzielanie usług medycznych bez uprawnień i sprawstwo kierownicze nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Rodzicom dziewczynki grozi do 10 lat więzienia, znachorowi najwyżej 5. To był Serwis Trójki. Niebo dziś będzie zachmurzone przez cały dzień, właściwie tylko miejscami, tylko na chwilę możliwe przejaśnienia. Na północy i na wschodzie Polski możliwe opady deszczu i śniegu z deszczem, słabe na szczęście. Na wybrzeżu silniej powieje. A jeśli chodzi o stopnie, to 0 w Sopocie i Rzeszowie, tam najzimniej, 1 stopień w Warszawie i Lublinie, 2 stopnie w Koszalinie i we Wrocławiu, a 3 najcieplej dziś w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najważniejsze problemy gospodarki Polski, Europy i świata oraz goście znający je od podszewki. Przybliżamy i wyjaśniamy zawiłe, nie zawsze do końca zrozumiałe ekonomiczne aspekty naszego codziennego życia. Najnowsze wydarzenia i rzetelne komentarze. Zapraszamy na bardzo ważny projekt od poniedziałku do czwartku za kwadrans 19. Wiktor Legowicz i Paweł Sołtys. Sponsorem audycji jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska, realizująca projekt Postaw na Słońce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zaskocz najbliższych w te święta. Teraz z fanpakiem 40-calowy telewizor Samsung Smart TV za złotówkę. Jest co pakować. Szczegóły promocji w regulaminie u sprzedawcy. Zapraszamy do salonów Orange. W tym roku od Mikołaja chcemy akwarele, akwarium, album na zdjęcia, aniołka z czekolady, animowany film, aparat, apaszkę, autko zdalnie sterowane, a teraz na literkę B. Długi list do Mikołaja? Nawet największe zakupy szybko zrobisz na Allegro. Markowe produkty, dobre ceny i mnóstwo inspiracji już na Ciebie czekają. Allegro. Pełne prezentów. Proszę Państwa, idą święta i już zdarzają się cuda. Wiewiórka Baśka z banku BGŻ twierdzi, że na pożyczce można zaoszczędzić. Oczywiście. Prędzej ogolę się na łyso. No to będzie pan łyso, bo wystarczy wziąć pożyczkę w banku BGŻ, przez pierwszy rok spłacać raty w terminie, a za drugi rok bank nie pobierze odsetek. Przyjdźcie i sprawdźcie promocję drugi rok gratis w ten czwartek i piątek podczas dni otwartych w banku BGŻ. Najlepszym banku według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes. W twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy.

Here Comes the Summer Sun o kimś, kogo nazwano synem lata. Śpiewał zespół Texas, ale Sun brzmi podobnie jak słońce, więc od tego słońca zaczęliśmy drugą godzinę dzisiejszego wydania Do Południa, w którym w tej chwili sięgamy po płytę tygodnia. W roku 2013 minęło 30 lat od ukazania się legendarnej, kultowej płyty zespołu Republika, Nowe Sytuacje. Album debiutancki z 1983 roku odniósł gigantyczny sukces. To jedna z najważniejszych płyt w historii współczesnej polskiej muzyki rockowej. Byli muzycy Republiki postanowili przypomnieć tę płytę na koncercie pamięci Grzegorza Ciechowskiego w toruńskim klubie Od Nowa w grudniu 2013 roku. Ale jest też płyta, zapis koncertu Nowych Sytuacji w Jarocinie w roku 2014. Płyta tygodnia w Do Południa. Sięgamy po nią w tej chwili. Przed nami System Nerwowy. 71335, mam dwa egzemplarze. Proszę się odezwać. Anteny, sygnały anten, sygnały, komunikaty, systemy, systemy światło, anteny, komunikaty. Systemy nerwowe świata, teleksy, agencji bratni, spódniki, bez żadnych śladów, nadają komunikaty. Każdy państwo, każdy kraj, komunikaty śle od rana, za teleksami siadają radosne panie. Ich skronie pofarbowane, łączone z elektrowniami. Każdy państwo, każdy kraj, akustycznych walk, system napięć akustycznych walk, system nerwów przez ocean gna, system nerwów przez ocean gna. Komunikat elektrycznych pań, komunikat elektrycznych pań, komunikat elektrycznych pań, komunikat elektrycznych pań, komunikaty. Nowe Sytuacje w Jarocinie, 2014 rok, nasza płyta tygodnia. Egzemplarze dzisiejsze przyznane, rozdane pan Paweł mieszkający w Rudzie Śląskiej i pan Piotr mieszkający w Józefowie będą słuchać do woli. Gratulacje wysyłamy pocztą. do południa. I czas na książkę, 18 minut po 10 na zegarze. Dziś państwa i moim gościem jest Mariusz Urbanek. Doskonale państwu, podejrzewam, znany. O jego dwóch ostatnich książkach, o Brzechwie i o Tuwimie, mówiliśmy na naszej antenie, a właśnie ukazała się kolejna, zapowiadana już przez nas kilka lat temu, opowieść o Lwowskiej Szkole Matematycznej. Genialni to tytuł nowej książki Urbanka, a na jej okładce pochyleni nad kawiarnianym stolikiem mężczyźni, zamyśleni. O co chodzi, to wyjaśnimy za chwilę, ale wcześniej wprowadzenie. Dodam jeszcze tylko, że z panem Mariuszem rozmawiałem w sobotę we Wrocławiu na dworcu kolejowym, tym samym, na którym jutro wielkie otwarcie naszej wystawy Trójka na obrazach wielkich mistrzów. Polecam mieszkańcom Dolnego Śląska. Polecam to wydarzenie. Do Wrocławia jadą już nasi wysłannicy, wśród nich Magda Jeton, Artur Andrus, Katarzyna Goleniewska i Jan Niebudek. Na dworcu także odbyły się w miniony weekend 23. już wrocławskie targi dobrych książek. I tam właśnie spotkałem pana Mariusza. Zacznijmy od pytania ogólnego. Co jest najciekawsze w pracy biografa? Biografie innych ludzi, czyli zaglądanie im w ich myśli, w ich wybory i tak naprawdę stawianie się też w tych sytuacjach, które opisuję. Opisując zachowania któregokolwiek z moich bohaterów wobec rozmaitych wyzwań, jakie były stawiane im przez życie, przez politykę, przez historię, zastanawiam się, jak ja bym się zachowywał w tych sytuacjach i myślę, że czytelnicy biografii też takich odpowiedzi szukają i takie pytania sobie stawiają. To jest bardzo wymagająca praca, bo jednak staje się wobec cudzego życia, wobec człowieka, który, no w moim wypadku, moi bohaterowie już nie żyli, kiedy ich opisywałem, ale kiedyś żyli, mieli emocje, mieli myśli, mieli uczucia, kochali, nienawidzili. Do tego trzeba podchodzić bardzo poważnie i uczciwie, no, żeby opisać ich prawdziwie. A Mariusz Urbanek, co jego czytelnicy, mam nadzieję, potwierdzą, robi to znakomicie. Czyli jak? Technika jest taka detektywistyczna, potroszę, postaram się przeczytać najpierw wszystko, co moi bohaterowie napisali i wszystko, co napisano o nich. Natomiast w książkach posługuję się tylko tymi materiałami, które pochodzą od ludzi, którzy moich bohaterów znali. Czytam też opracowania naukowe o nich, natomiast posiłkuję się tylko opowieściami, anegdotami, historiami, które mają pieczęć autentyczności. Także każda historia, każdy fakt pochodzi od człowieka, który w nim autentycznie uczestniczył. Był na wojnie, pił wódkę, tworzył literaturę, no musiał go znać. Za nami naprawdę świetne, znakomite opowieści Urbanka o życiu Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, by wspomnieć jego ostatnie książki. Tym razem praca w jakimś sensie zbiorowa. Lwowska Szkoła Matematyczna. Dlaczego oni? Matematycy lwowscy w środowisku matematycznym legendą byli, wobec czego trochę tych wspomnień ludzi znających ich w okresie lwowskim, a tych, którzy mieli szczęście przeżyć także po wojnie, istniało, aczkolwiek no, były w źródłach dostępnych trudniej niż źródła dotyczące poetów czy powieściopisarzy, bo oni sami piszą o sobie albo inni o nich opisywali. Te wspomnienia pojawiały się w bardzo niszowych rocznikach matematycznych. To było takie detektywistyczne poszukiwanie, poruszanie się po sznurku, na który trzeba było nanizywać kolejne perły takich historii, które znalazły się później w książce. I jak pan tych lwowskich matematyków, genialnych naukowców, co już podkreślono w tytule, odkrywał? Ja dochodziłem do matematyków lwowskich jak humanista, czyli nie przez matematykę, a przez aforyzmy Hugona Steinhausa. Jeden z dwóch ojców Lwowskiej Szkoły Matematycznej, czyli profesor Hugo Steinhaus, jest aforystą na tyle wybitnym, że jego aforyzmy są w wyborach światowych obok Marka Twena, Oscara Wilda, George'a Bernarda Shaw, no to pokazuje ich klasę. Wystarczy jeden, po którym Tuwim ukląkł ponoć, jak usłyszał, czyli Ziemia, kula u nogi. Takie rzeczy pisał Steinhaus i czytając jego słownik racjonalny i wstęp do niego, po raz pierwszy poznałem hasło Lwowska Szkoła Matematyczna. Kiedy przekonałem się, jak ciekawą postacią jest Steinhaus, za pośrednictwem jego biografii dowiedziałem się o Banachu. Zacząłem czytać o Banachu. Okazało się, że nie rozumiejąc do końca tego, czym są twierdzenia i dowody opatrzone nazwiskami tych lwowskich matematyków, to biografie tych ludzi są na tyle barwne, na tyle ciekawe. Jednocześnie to byli uczeni, którzy musieli się mierzyć z tymi największymi totalitaryzmami, które spadły na świat i na Polskę XX wieku. Przychodzili do matematyki z bardzo różnych stron. Okazało się, że to nie jest banalna historia uczonych, którzy pokonywali po prostu kolejne stopnie naukowe, zostawali profesorami, umierali na końcu otoczeni wianuszkiem swoich uczniów, tylko żywe, fascynujące, kręcące się wokół najważniejszych wydarzeń w Polsce XX wieku historie ludzi. Mówi dziś w dopołudnia Mariusz Urbanek, autor książki o Lwowskiej Szkole Matematycznej. Za chwilę tych genialnych bliżej poznamy. Byli wyjątkowi i genialni, tylko raz nam się prawdopodobnie przydarzyli właśnie tacy oni, lwowscy matematycy, o których książkę napisał Mariusz Urbanek. Tę książkę dziś omawiamy do południa. Autor jest naszym gościem, to znaczy był na dworcu we Wrocławiu i dziś ta rozmowa przywieziona przeze mnie w do południa się pojawia. No to przyjrzyjmy się pańskim bohaterom. Stefan Banach, on chyba najważniejszy, najbardziej znany. Banach był tu, nie ma wątpliwości, najjaśniejszą gwiazdą lwowskiej szkoły matematycznej, jednocześnie człowiekiem o najbardziej pogmatwanej biografii, bo Banach to nieślubne dziecko niepiśmiennej góralki i żołnierza CK Armii na przepustce. I właściwie gdyby nie traw, gdyby nie to, że został oddany na wychowanie do porządnej krakowskiej mieszczanki, właścicielki zakładu pralniczego, to nie wiadomo, czy w ogóle Stefan Banach, matematyk, miałby szansę zaistnieć. Tak, otrzymał jednak porządne wykształcenie gimnazjalne, potem podjął studia na Politechnice Lwowskiej, ukończył tylko 2 lata studiów i znów przychodzi ten moment, kiedy wydawałoby się, że to jest kres Stefana Banacha, matematyka, bo nie ma pieniędzy, żeby kontynuować studia. I wtedy przypadek, traf zrządził, że Steinhaus, idąc w roku 1916 plantami krakowskimi, usłyszał dobiegające z ławki słowa całka lebeska. To dzisiaj to jest pojęcie, które wyłącznie matematykom cokolwiek mówi, a wtedy było jeszcze w dodatku absolutnie świeże, więc nawet nie wszystkim matematykom coś mówiło. Zaintrygowany Steinhaus podszedł do Banacha i tak się poznali, zaczęli rozmawiać i Steinhaus później wielokrotnie powtarzał, że jego największym wkładem w matematykę to jest odkrycie Stefana Banacha. Banachowi fortelem właściwie, bo on się nie bardzo kwapił do takich rozmaitych formalnych zabiegów. Umożliwiano zrobienie doktoratu, przymuszono go tak naprawdę do publicznej obrony tego doktoratu. To jest też coś, co mnie zafascynowało w tym, że zebrała się grupa ludzi, która zorientowała się, że ma do czynienia z przerastającym ich talentem i umysłowością, geniuszem, jakim jest Banach, i zamiast spróbować go utrącić, jak to się często niestety dzieje, zrobili wszystko, żeby ta gwiazda mogła rozbłysnąć. Banach nigdy nie skończył studiów, mimo tego zrobił doktorat i później już poznała go cała Europa. Gdyby nie spisek, w pełnym tego słowa znaczeniu, ludzi, którzy musieli przekonać ministra, złamać ileś przepisów ustawowych tylko po to, żeby zrobić Banacha doktorem, no to nie byłoby go. A dziś jego imieniem nazywane są ulice i place, między innymi w całej Polsce. To teraz słów kilka o odkrywcy Banacha. Steinhaus pochodził z bogatej rodziny przedsiębiorców, urzędników, polityków. Stryj Steinhausa był choćby posłem do parlamentu austro-węgierskiego. To jest taka bogata, żydowska rodzina, którą było stać na to, żeby jedynego syna wysłać do Getyngi, ówczesnej Mekki matematycznej w Europie, gdzie ukończył studia, wrócił do Polski. No wtedy akurat wybuchła I wojna światowa, więc ta jego matematyczna kariera odrobinę się zatrzymała. No ale on szedł taką właśnie najbardziej klasyczną, profesorską drogą. Kompletnie różna droga, różne źródło, z którego Steinhaus przyszedł do matematyki, niż w wypadku Banacha, ale jednak potrafili współpracować, mimo tego, że Steinhaus nigdy nie podzielał banachowego stylu pracy, uwielbienia też dla alkoholu, dla papierosów, plebejskich rozrywek typu mecze piłkarskie Pogoni Lwów, czy filmy kowbojskie, jak wtedy mówiono o westernach. Był zasadniczy, profesorski, no i bardzo ortodoksyjnie wręcz przywiązany do reguł języka polskiego. Tu akurat we Wrocławiu, gdzie Steinhaus znalazł się po wojnie, krążą dziesiątki anegdot o tym, jak na przykład odlewało się egzamin na matematyce, ponieważ student miał nieszczęście, wchodząc do profesora, przedstawić się najpierw nazwiskiem, a dopiero potem imieniem, czego Steinhaus nie tolerował, bo najpierw nazwisko podają Węgrzy i Japończycy. Słynna jest też anegdota o upstrzonej, pokreślonej czerwonymi uwagami pracy doktorskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, o której Steinhaus powiedział, że być może autor tej pracy zostanie kiedyś wybitnym uczonym, być może nawet to będzie nagrodę Nobla, ale dopóki nie napisze tej pracy przyzwoicie po polsku, to u niego nigdy nie zostanie nawet doktorem. Uważał, że doktor także matematyki, ale na uniwersytecie musi posługiwać się dobrze językiem polskim. Hugo Steinhaus, to jemu zawdzięczamy Banacha i innych, także dwóch Stanisławów w jakimś sensie. Pierwszy? Stanisław Ulam to jest drugie pokolenie lwowskich matematyków i można powiedzieć nasz człowiek w Los Alamos, gdzie w 1943 roku Amerykanie zgromadzili kilkudziesięciu uczonych, fizyków i matematyków o najwybitniejszych nazwiskach na świecie. To byli już nobliści, za chwilę nobliści albo uczeni, którzy się o Nobla otarli, i oni zgromadzeni właściwie w takim obozie w górach skalistych mieli wyłącznie jedno zadanie: wygrać z Hitlerem i uczonymi niemieckimi wyścig o to, kto pierwszy skonstruuje cudowną broń, czyli bombę atomową, i tak naprawdę będzie urządzał świat. I on także jest bohaterem książki Mariusza Urbanka. No i jeszcze ten czwarty. Stanisław Mazur to z kolei postać bardzo ciekawa i taki wątek polityczny najbardziej w tej opowieści. Człowiek, który już przed wojną był członkiem Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, o czym nikt nie wiedział. Był owszem komunistą, ale ideowym, wierzącym, niechcącym korzystać z żadnych udogodnień oferowanych przez ustrój takim komunistom ze stażem jak Mazur. nie korzystał ze sklepów za żółtymi firankami. To był tego typu człowiek, a przy tym umysł matematyczny, jak mówią ci, którzy potrafią ocenić wartość dorobku naukowego Lwowskiej Szkoły Matematycznej, umysł porównywalny z Banachem, tylko nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, ale jeszcze bardziej leniwy niż Banach, jeśli chodzi o zapisywanie swoich prac. On uważał, że jego rola kończy się na tym, że przedstawi jakiś dowód, przedstawi jakieś twierdzenie, wyłoży to na wykładzie, dowiedzie jakiejś tezy i już publikować, no po co? Akt twórczy, zdaniem Stanisława Mazura, się właśnie dokonał. Świetnie opowiada Mariusz Urbanek, nasz dzisiejszy gość, o tym, jak się spotkały losy czterech osób, a także kolejnych, tych, którzy stworzyli Lwowską Szkołę Matematyczną. Za chwilę powiemy jeszcze o miejscu, w którym właściwie to wszystko się zaczęło, ale zanim to o dorobku, o spuściźnie lwowskich matematyków. To jest najtrudniejsze do powiedzenia krótko, bo to kwestia taka, że jak krótkie wytłumaczenie, na czym polega teoria względności. Dorobek matematycznej szkoły włoskiej polegał na rozwinięciu czegoś, co się nazywa analizą funkcjonalną. Rozumiem, że to dalej niczego nie tłumaczy, nie matematykom. Natomiast chodzi o to, że oni uporządkowali wiele dziedzin matematyki, które rozwijały się w różnych zakątkach świata, niezależnie od siebie, ale dopiero połączone dały podwaliny, na przykład pod teorię gier, pod rozmaite koncepcje strategii wykorzystywanych następnie w wojsku, w ekonomii, w wielkich korporacjach. Gdzieś tam wszędzie się dorobek tych lwowskich matematyków kryje. A za chwilę zajrzymy wspólnie z Mariuszem Urbankiem do Lwowa przedwojennego i do pewnej kawiarni. Zdjęcia To Skubas, to Brzask w programie trzecim za 23 minuty 11. Przypomnę dziś o książce Genialni. Rozmawiamy z jej autorem Mariuszem Urbankiem. Lwowska Szkoła Matematyczna. Przenieśmy się do wyjątkowego miejsca. Plac Akademicki 9, przedwojenny Lwów. Wcale nie najbardziej elegancki lokal w mieście, ale gdy idzie o miejsce w historii nauk ścisłych, to jak się miało okazać, niezwykle ważne. Lwowska Szkoła Matematyczna, oprócz ludzi, to są jeszcze dwa bardzo ważne elementy. To jest właśnie miejsce, czyli kawiarnia szkocka, gdzie matematycy się spotykali przy maleńkim stoliczku, na którym nic nie mogło stać prócz filiżanki kawy. Stoliczki miały marmurowe blaty i nic nie mogło na nich stać właśnie dlatego, że służyły w pewnym momencie jako tablica. Pracowali nie tak, jak pracują zwykle uczeni, bo wyobrażamy sobie, że to potrzebny jest gabinet, samotność, cisza. Oni potrzebowali za sprawą Banacha, bo to on narzucił ten styl pracy, kawiarnianego gwaru, hałasu, potrącania się, filiżanki czarnej kawy, kieliszka wódki, kufla piwa, najrozmaitszych rzeczy. I kiedy dyskutowali o matematyce, rodził się jakiś coś nowego, wybitnego, nowa teza, nowy dowód. Zapisywali kopiowym ołówkiem na tymże marmurowym blacie kawiarnianego stolika. Na początku przez to właśnie, że tak pracowali, tak zapisywali, mnóstwo dorobku Lwowskiej Szkoły Matematycznej zginęło pod ścierką pań sprzątających kawiarnię, no bo naturalne było, że kiedy goście wychodzili, to one wycierały stolik. Na początku próbowano ratować ten dorobek w taki sposób, że dziekan Wydziału Matematyki Uniwersytetu porozumiał się z właścicielem kawiarni i stolik matematyków był odstawiany do kąta i czekał, aż następnego dnia przyjdą studenci, spiszą wszystko, co było na baz grane na tymże stoliku i dopiero wtedy można go było umyć. No, aż wreszcie przyszedł dzień symboliczny dla Lwowskiej Szkoły Matematycznej, dzień 17 lipca 1935 roku, kiedy to Łucja Banachowa, żona Stefana, przyniosła kupiony w sklepie z materiałami piśmiennymi zwykły zeszyt. Zwykły zeszyt, który przeszedł do historii nauki jako księga szkocka. To jest ten drugi ważny element, bez którego opowieść o lwowskich matematykach nie może się obejść. No bo ten zwykły zeszyt, który szumnie nazywamy księgą, wyobrażając sobie coś grubego, wielkiego, oprawionego pewnie w półskórek, a to badalny zeszyt. Matematycy lwowscy zapisywali w nim zagadnienia, pytania, czasem dowcipne zagadki, czasem tezy fundamentalne dla pewnych gałęzi matematyki, stawiając zadania, pytania swoim kolegom albo prosząc o wsparcie, bo gdzieś w jakimś momencie sami w swoich rozważaniach się zatrzymali. I od pewnego momentu ustanawiając nagrody, które mogli zdobyć ci, którzy udzielili prawidłowej odpowiedzi, rozwiązali zagadnienie, pomogli w rozstrzygnięciu jakiejś wątpliwości. Nagrody były najróżniejsze, od filiżanki kawy, małego piwa, 5 małych piw, wina, butelki whisky, obiadów w najlepszym lwowskim hotelu George Fondew, które bodajże w Genewie miało być postawione przez autora zagadki, po najbardziej anegdotyczną nagrodę, czyli żywą gęś ustanowioną przez Stanisława Mazura. I co ciekawe, Mazur wpisał swoją zagadkę, za rozwiązanie której nagrodą była żywa gęś, w roku 1937 i czekała na rozwiązanie aż 35 lat. Dopiero w roku 1972 szwedzki matematyk Per Enflo zagadkę rozwiązał. Mazur uznał, żyjący jeszcze wtedy, że rozwiązanie jest prawidłowe i przed kamerami telewizji polskiej została Szwedowi w Warszawie wręczona żywa gęś. Tylko jak głosi puenta tej historii, gęś nie mogła być wywieziona do Szwecji, ponieważ przepisy celne szwedzkie nie pozwalały na wwożenie żywych zwierząt, wobec czego została zjedzona w godnym matematycznym towarzystwie w Warszawie. Gęś. Mariusz Urbanek. Świetny jak zawsze i kolejna znakomita książka Lwowska Szkoła Matematyczna i tytuł główny Genialni. No właśnie, genialni, bo... Szukałem dobrego słowa charakteryzującego tą grupę, więc przewijały się różne tytuły. To słowo genialni bardzo dobrze, wydaje mi się, określa ten sposób myślenia, funkcjonowania ludzi zajmujących się dziedziną dla większości z nas niezrozumiałą, niepojętą, ale dla ogromnej liczby dziedzin naszego codziennego życia bardzo podstawową. I nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy, że nawet pojedynczy telefon wykonany z naszej komórki wymaga dokonania tylu działań arytmetycznych, jakie cała ludzkość na papierze nie wykonała od początku istnienia. Myślę, że pozwala wyobrazić sobie, jaką pracę wykonują te komputerowe mózgi w głowach matematyków. Stąd słowo genialnie. Tytuł tej książki. Egzemplarze mam dla Państwa. 71-335. SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Warto się o tę książkę starać, ubiegać, bo jest fantastyczna, świetna lektura na święta i czas między świętami a Nowym Rokiem. Na pewno autor to gwarantuje. 71-335. Genialni Mariusza Urbanka. Opowieść o lwowskich matematykach. To była nasza książka dziś w do południa. Znakomita, zapewniam. Niż z Niemiec wschodnich kąpiele w słodkim bagnie. Kto sam się zdecyduje, a na kogo wypadnie. Co powąchali prochu, chwilę tańczyli, potem uciekli w popłochu. Ci co powąchali prochu, chwilę tańczyli. Swoją magię, niż z Niemiec wschodnich kąpiele w słodkim bagnie. Kto sam się zdecyduje, a na kogo wypadnie. Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. Running Up That Hill, Kate Bush. Przypominam o głosowaniu na top wszechczasów. Kto wie, może ta piosenka wreszcie znajdzie się w pierwszej dziesiątce? Zapraszamy do reklamy. Nie trzeba czekać do nowego roku, aby rozpocząć nowe oszczędzanie. Już w grudniu i tylko w grudniu grudniowa czternastka. Nowa 14-miesięczna obligacja skarbowa. Oprocentowanie rośnie wraz z upływem czasu, by średnio wynieść 2,14% w skali roku. Czyste zasady dla wszystkich. Grudniowa czternastka do nabycia tylko w grudniu w PKO Banku Polskim przez internet i telefon. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pojawiła się przed chwilą Kate Bush, to musi się pojawić także i on, Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Dzień dobry. Dzień dobry, to jestem. Dobrze być w takiej bliskości. A nieco dalej, bo po drugiej stronie stołu Konrad Wirkowski. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dyrektor programowy festiwalu, który właśnie trwa już od kilku dni, ale potrwa jeszcze do niedzieli, to już 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Watch Dogs. Jak do tej pory? Wszystko się udaje? Tak, myślę, że bardzo dobrze. Rzeczywiście 14. już odsłona, także trochę już mamy doświadczenia. Myślę, że idzie bardzo fajnie. Pierwszy weekend festiwalu to na pewno sukces duży. Myślę, że nie obserwowałem, byłem jeszcze w Poznaniu, no ale myślę, że będzie szansa w ten weekend, bo tak jak wspomniałem, jeszcze do niedzieli. Przypomnijmy szybko ideę festiwalu, bo jest ważna. Tak, no pokazujemy generalnie filmy, dokumenty zajmujące się prawami człowieka, no a też jakby filmy, które dysponują pewnym potencjałem filmowym. Nie pokazujemy reportaży, no są to zawsze filmy, które dobrze się ogląda w kinie, więc filmy ważne, z przesłaniem, no a też dobre filmowo, prawdziwe dokumenty. I nie tylko filmy, bo jest też okazja na tym festiwalu, by później o tym, co widzowie zobaczyli, można było porozmawiać, podyskutować i tak też będzie jeszcze. Tak, jak zwykle mamy sporo gości zagranicznych, część z nich to twórcy filmów, część to eksperci, także po wielu filmach konkursowych zapraszamy widzów do rozmowy o filmie, o poruszanych filmach, problemach. Nie są to łatwe zwykle problemy. Nie są to tematy błahe. Jakieś przykłady w najbliższych dniach? Tak, tak. No, w tym roku jakby skupiamy się generalnie na dwóch takich tematach bardziej. To znaczy chodzi o konflikt syryjski i o Ukrainę. Jeszcze w tym tygodniu, we czwartek, w kinie Antropos będzie debata poświęcona Ukrainie i konfliktowi i temu, jak on jest przedstawiany przez media. Mamy paru ukraińskich gości, także postaramy się porozmawiać trochę o tym, w jaki sposób my tutaj w Polsce widzimy przez ten pryzmat właśnie medialny ten konflikt na Ukrainie, a jak go widzą Ukraińcy. Myślę, że to będzie ciekawe porównanie. No i mamy też kilka ukraińskich filmów, także jest można obejrzeć, porozmawiać i dowiedzieć się czegoś więcej. Także to jest, myślę, dobra okazja. No, jak zwykle mamy tych wydarzeń towarzyszących sporo. Jeszcze dzisiaj, myślę, jest bardzo, bardzo fajne wydarzenie. To wykład mistrzowski Fernanda Melgara, Szwajcara. Dokumentalisty, który 2 lata temu dostał główną nagrodę na naszym festiwalu. Jego film nowy, Schron, w tym roku miał premierę w Locarno na festiwalu. Ten film też pokazujemy w konkursie. A dzisiaj będzie można jeszcze w CSW, w Zamku Jazdowskim, posłuchać, co Fernand ma do powiedzenia na temat swoich metod twórczych. Będzie można dowiedzieć się czegoś więcej o tym, jak on realizuje filmy. Myślę, że tu jest czego się dowiedzieć, jest o czym posłuchać. To wykład nie tylko dla profesjonalistów, ludzi, którzy zajmują się generalnie dokumentem, tak, ale też jakby dla wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej. Także wstęp oczywiście wolny, także serdecznie zapraszamy. No właśnie, to jest ważne i warte podkreślenia, że na tym festiwalu nie trzeba kupować biletów. Nie trzeba płacić za seansę. Tak, od 14 lat rzeczywiście wszystko na tym festiwalu jest bezpłatne. Trzeba odbierać bezpłatne bilety w kasie kina, ale rzeczywiście nie trzeba płacić. I tą zasadę stosujemy jakby również na festiwalu objazdowym, który w przyszłym roku dotrze do 40 miast w całej Polsce. Kiedy dokładnie? No, objazdówka zaczyna się w lutym i potrwa tak naprawdę do końca roku, właściwie do listopada. Także tutaj to już trzeba będzie konkretnie w danym mieście sprawdzać na stronach internetowych, bo terminów dokładnie jeszcze nie ma, ale wiemy, że będzie to około 40 miast, podobnie jak w tym roku. No właśnie, padły tutaj już niektóre nazwy, ale może powiedzmy jeszcze wyraźnie, gdzie tymczasem, czyli do najbliższej niedzieli, jeszcze w tym tygodniu szukać projekcji festiiwalu Watch Dogs w Warszawie. Tak, więc przede wszystkim Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i tu dwie sale, czyli Kino Lab i sala Laboratorium. Oprócz tego Kino Antropos w Muzeum Etnograficznym na Kredytowej, no i także Kino Muranów, rzecz jasna. Także zapraszamy. A jeśli chodzi o dokładne już informacje dotyczące projekcji filmowych, to rozumiem, że można szukać je na stronie, tak? Oczywiście, www.watchdogs.pl. Też wspomnę o tym może, że również na naszej stronie można oglądać część filmów, które festiwalowych, również tych, których pokazy już były, więc jest parę takich rodzynków, które można obejrzeć w tej chwili już tylko w internecie. Co szczególnie poleca dyrektor programowy? Jakiś jeden tytuł dla słuchaczy Trójki? Jeśli chodzi właśnie o ten internet, o film online, no to tutaj film Inżynier, to jest taki mój trochę cichy faworyt, film dosyć ostry i rzeczywiście pokazujący dosyć brutalną rzeczywistość, ale bardzo dobry. Zapraszam. Dziękujemy, zapraszamy. 14 międzynarodowy